Солунските атентатори. Јован Бошковски. Чита Ирина Спировска. Уште кога наближи кон железничката станица, виде дека таму се случува нешто необично. На плоштадот пред станицата немаше луѓе. Само пред влезот, од обете страни, стоеше по еден турски стражар со исукан нож на пушката. Стража имаше и покрај пругата, посета должина низина што можеше да се види за доградата. Константин Кирков за миг застана во нерешително премислување. Потоа тргна кон влезот со тврд чекор по плочникот. Имаше вид на човек што нема причина за запирање, како другите луѓе на собрани околу плоштадот на станицата по тротоарите. Стражарите го догледаа пред да им се приближи и му ги истопорија пушките. Тој продолжи како да не се однесува тоа за него. «Еј, каде?» викна еден стражар и исчекори пред него со пушката в раце. Ножот скоро му се допре до градите. «Возот», покажа Кирков кон станицата. «Го чекам возот». Со раката сакаше да го отстрани ножот од себе. Но стражарот го притисна со страничното сечило и Кирков против својата волја одстапи. Се задржуваше со мака да не пламне од непријатниот допир на ножот. Сети дека челото му се собра во лутина. «Не може», го туркаше стражарот одејќи по него. «Назад! Назад!» Кирков одеднаш се спротистави. «Зошто не може?» «Не може», повтори стражарот и пак го затурка со сила кон рабовите на плоштадот. «Имаме заповед да не пуштаме никого. Чекај онаму». Кирков пристана да дава отпор. Полека, ослободен од притисокот на стражарот што се враќаше на своето место, мирно се приближи до тротоарот и се замеша меѓу луѓето што се збира околу страничниот плоштад. Застана меѓу нив, прибирајќи се. Во себе веќе не чувствуваше ни лутина, ни неспокојство. Од улицата што идеше од градот, најде група стражари на коњи. На плоштадот се раздвои во широк фронт. Коњите, свртени спрема тротоарите со луѓе, кои во кордон ги заобиколуваа пристапите кон станицата, почнаа немирно да поигруваат и да се исправаат на предните нозе пред самите лица на луѓето. Редовите се занишаа. Кирков сети дека го потиснуваат назад. Му стана тесно така заграден. Со лактовите си направи пат, се одви од масата што брановито се повлекуваше дури до зидовите на куките. Поправајки се на метката, малку изгрчена од турканицата, премина на тротоарот од улицата што водеше в град. Тука имаше помалку свет и можеше мирно да стои и да разгледува. Стоеше на работот тротоарот и веќе го обземаше нов немир. Со поглед заталка наоколу, преку главите на луѓето, бараше некого. «Уште го нема», помисли неспокојно, вртејки се на сите страни. Но веднаш потоа, од лицето му исчезна онаа набрекната, исправена брчка меѓу очите, што му се појавуваше во моментите на загриженост. Подпрен на еден железен столб со фенер, само на неколку чекори од него, стоеше еден друг младич со рацете во џабовите од наметката. Имаше изглед на човек кого речи си и не го интересира сето ова што ги собрало дугево. Кога и тој го виде Киркова, му се насмевна и со главата му даде знак. Кирков му пристапи. «Што станува, знаеш ли?» Скоро со немо движење на устните праша и лицето одново му се набра загрижено. «Не знам», одговори тихо Павел Шатев. «Чекај, ќе видиме». И самиот направи сериозно лице. Не гледаше во Киркова, туку некаде зад него, кон улицата. Но салките му се шире, како да душкаат нешто по воздухот. «Да не е Мечев?» Павел Шатев нагло го прекина. «Фатен? Не е тоа. Овие сигурно не му идат нему на причек». Тој покажа со глава кон улицата. И Кирков виднаш го виде она што другиот наеднаш заинтересирано го гледаше. По улиците поминуваа затворени пајтони. Низ прозорците тој виде познати лица. Набрани во некој свечен мир, во пајтоните се возеа странските конзоли право кон станицата. Покрај пајтоните јаваа на коњи турски стражари со исукани саби, штитејќи го нивното поминување. Со затаен дах, Кирков го проследи и потоа му се сврта на другиот со прашање во очите. Павел Шатев ги свира мениците без збор. Гледаше и тој со недоумица кон станицата. Таму конзулите и други великодостојници веќе слегува од пајтоните и влегуваа во станичната зграда. Младичите уште еднаш се погледнаа меѓу себе. Ништо не разбирам, мислеше едниот. Ни јас, мислеше и другиот. Мораме да чекаме. Слушај, проговори Кирков тихо. Појди ти од другата страна. Мечева, мораме да го пречекаме, што и да се случи. И биди готов. Павел Шатев го виде движењето што го стори другиот. Раката што му беше во џебот од наметката грчевито се стегна. Му даде со очите знак дека разбрал и без брзање тргна по тротоарот, барајќи место за примин на спротивната страна од улицата. Застанат на самиот рап од тротоарот, чувствувајќи го зад својот грб дишењето на луѓето од задните редици, со рацете во џебовите од наметката, Кирков напрегнатно гледаше во правец на станицата. Возот уште оддалеку со писок го огласи своето пристигнување. Над локомотивата се виеше мека, кадела, матен дим. Возот влезе во станицата, но оттаму долго време никој не излегуваше. Ни патници, ни оние што дојдоа на пречек. Спроти себе го виде Шатева како се пробива низ кордонот. Со насмевка на лицето, не слушајки ги протестите на луѓето, Павел Шатев си правеше пат. Одеднаш изрони од масата и се најде на самиот рап од тротоарот. Оттаму му се насмевна на Киркова, па и тој се загледа кон станицата. Откај перонот се разнесоа звуци на воена музика. Се изви позната траурна мелодија. Очигледно, се тоа беше оддавање на последна почест на некој умрен големец, си помисли Кирков. И од таа мисла му попушти напнатоста во сите мускули на телото. На плоштадот пред станицата веќе се формираше закопна поворка. Најнапред излезе музиката која беше престанала да свири. Потоа луѓе во црно изнесуваа мртовечки ковчег. Поворката полека тргна, запеа попови, музиката одново засвире. Неочекувано и за себе, Кирков сети дека по целото тело му лазат студени трпки. Кожата наеднаш му се наморничави. Се запули со вкочанети очи во закопната поворка што поминуваше преку плоштадот. Не можеше ништо да види определено. Ни лимените инструменти на музикантите, што одблеснуваа во допир со последните сончеви зраци, ни позлатените одежди на поповите, сите слики се собраа во една, неочекувано наметлива во свеста што почна одново грозничаво да резонира. По некој свој нагон и рацете грчевито се собраа околу железните крушки на бомбите во џебовите. Непоседно пред него, скоро на досек од раката зад ковчегот со телото на умрениот, поставено на отворен пајтон, поминуваа со бавен чекор странските конзули. Наместо достоинствени, речи си извишени над сите други што одеа по нив. Пред да му го засолнат од видот, Кирков уште еднаш го виде Шатева на спротивниот тротоар. Му се стори дека и него сега го мачи иста мисла. Од тоа стана уште понемирен. Ги стигаше бомбите. Дланките му се влажне од пот. Само една од нив мислеше. Не, тоа прстите сами. Рацете резонира од топлиот допир на железото. Само една. И секе добија своје осмислување. Свој логичен и природен крај. Само една, Павле. Го бараше со поглед Шатева, издигајки се на прсти. Преку главите на луѓето што поминуваа, го виде за миг. Сваќаш ли? Само една. игнаво него крик. И крај. Почекај, рича погледот на другиот. Двајцата по една. Заедно. И пак се изгуби. Кирков почувствува со едно будно делче од свеста дека црната маса пред него веќе изминува. Го фати наеднаш ненадеен, неподнослив страф. Морам да го сторам тоа, се свиваше очајнички во себе. Морам, се силеше. Ги стискаше бомбите до болка, ги впиваше прстите во порозното железо. Треба само раката да се крене, си помисли. Нужен е само еден краток миг, едно замавнување со раката. Во вртоглавиот лет на мислата, веќе си го представи тој миг. Раката сама го прави спасоносниот потек. Мирно се извлекува од џебот, во неа шишти запалена бомба, тој исчекува да истече од неа шиштењето и дури тогаш замавнува. Бомбата се извишува и така од високо во широк лак паѓа. Не експлодира. Без звук само ги разнесува конзулите. И на местото зинува црна празна јама. Со насмев на лицето им се приближува на штиковите што наеднаш се спружуваат пред него, ги прима со истурени гради. И се е тихо и замрено. Само музиката се слуша. Музика со чудно јасен звук што се одалечува и го вознесува него, веќе мртов, без крв во пробиените гради, лесен и ослободен од тежината на телото. Од тежината на телото, што го притиска на местото, што му ги вкочанила прстите во железото на бомбите, влажно од пот што веќе истинува. Кирков зачудено погледнува околу себе. Закопната поворка веќе одминала, само звуците на музиката уште јасно се слушаат. Тоа е се што може да свати. Разочарано ги отпушта рацете, но зазорно му е да ги извади од джебовите. И тие остануваат таму, предавнички отпуштени, истинати, мртви. Ах, каков случај, чу наеднаш глас покрај себе. Тоа сосема го развесели. Павел Шатев стоеше покрај него и замислено ја гледаше закопната поговорка. Што одминуваше низ улицата кон пристаништето. Каков редок случај, повтори Павел Шатев и му се приближи. Знаеш ли, рече тихо, внесувајќи му се в лице, кога поминуваа покрај мене? Ми дојде желба да фрлам бомба. Кирков исплашено се трга. Се подбива ли тој со него? Целата конзулска менажерија од градов на куп. Ете, тоа беше нешто за нас, воздивна Павел Шатев и прати уште еден замислен поглед кон поворката што веќе се губеше во дното на улицата. Друга работа не чека сега, рече Кирков суво, наместо се друго што му минуваше низ главата. Се присили да го запрета длабоко во себе незадоволството, чувствувајки се наеднаш скоро испразнет. Зборовите му застанаа во исушеното грло. Дури сега од станичната зграда почнаа да излегуваат патниците. Стража веќе стоеше на влезот и оттаму затече бучна, нездржана маса луѓе. Вревата ги поврати на себе, а двајцата младичи бргу заминаа кон станицата. Меѓу купот од патници се провираше без брзање еден малечок, но стамено стегнат човек со широко обгорено лице. Качкетот му паѓаше на дочите со козирката и тоа го правеше уште помалечок и постегнат. Се одвои од луѓето што се турка околу него и застана одстрана, спуштајќи го куферот покрај нозете. Веднаш ги виде младичите како му се приближуваат. Да земеме пајтон, рече Павел Шатев, поздравувајки се. Не треба, одговори патникот со насмевка. Како тоа? А багажот? Павел Шатев со очи покажа на куферот што лежеше на земја. Празен е, се насмевна одново патникот. Потоа го зеде куферот и му го подаде. Павел Шатев сети леснина во раката и со недоумица во очите чекаше одговор. Не можеше да збере 100 оки динамит, им рече патникот со шепот. Да одиме, Дома ќе ви кажам. Сите тројца тргнаа по улицата, смешувајки се меѓу развревените луѓе. Влегоа во маличката бербирница што се наоѓаше на една од главните градски улици. Беше тоа неугледна тесна просторија, натрупана со мебел, само со два стола со огледала за клиенти, зидовите беа искитени со фотографии. Еден дел беше преграден со параван, што го сечеше просторот надве и го чинеше уште потесен. Во моментот кога влегува, на еден стол се добричуваше турски подофицер. Младичот што го бричаше, ги виде во огледалото и поздравувајки ги, една задоволна сенка му прелета преку лицето. Тие седнаа на столовите спроти огледалата и трпеливо зачекаа, разменувајки меѓу себе по некој збор. Зад параванот излезе друг младич со топла вода и во рацете од која се криваше пареа. Забележувајки ги, тој брго ја остави водата на масичето пред огледалото, каде што се бричеше под офицерот и потоа им се сврта на дојдените. Повелете, кое наред молам? Благодарам, одговори Кирков. Ке го почекаме мајсторот. Павел Шатев држеше во раката весник и го разгледуваше со привидна заинтересираност. Мајсторот веќе го миеше лицето на подофицерот. На здравје, му рече, потрнувајки се еден чекор како од тоа расстојание да го проценува своето дело. Подофицерот не стана веднаш. Се наведна кон огледалото и се огледа. Поминувајки со рака по избриченото лице, па одново се облегна на столот. Мустаките малку, подкастри ми ги. Во огледалото мајсторот ги погледна дојдените. Тие видоа како во очите му светна едно пламче, весело, одмазничко. Ги приближи ножиците, со краток и брз потек го штракна едниот мустек на подофицерот. А овој подскокна на столот и се фати за пресеченото место. Еј, што стори ти? Подвикна подофицерот, гледајки се намуртено во огледалото. Сосема ми ги исече. Ако и фенди, се насмеа мајсторот, ќе бидеш 10 години помлад. Притоа намигна во огледалото кон силуетите на младичите што седа од спротива и продолжи да се игра со ножиците. Подофицерот се вртеше нестрпливо на столот. Едно време стана, свикувајки и туркајки го мајсторот од себе. Еј, доста! Доста! Потоа луд и незадоволен се повртка по берберницата, загледувајки се подозриво во лицата на сите што беа во маличката просторија. Му се чинеше дека потајно зад неговиот грб му се смеат. Се виде уште еднаш во огледалото. Собственото лице му се причини смешно, се сврта нагло и како да открил нешто, се загледа зад параванот. Мајсторот, забележувајки го неговото движење натаму, бргу го смени изразот на лицето. Тоа стана тврдо, без насмев. Наеднаш излезе пред него и му го загради патот. Треба ли уште нешто, ефенди? Што имате таму? Запраша под офицерот, покажувајки со прст зад параванот. Таму ли? Таму вадиме заби и пуштаме крв со пијавици. Ке повелиш? Благодарам. Под офицерот го згрчи лицето во гадлива гримаса, па се така недовирливо, загледан зад параванот, тргна кон излезот. Потоа фрли на масичето пари и излезе. Повели и друг пат, викна по него мајсторот и гласно се засмеа. Но под офицерот беше веќе надвор. Не го чу. Заедно со него сите почнаа да се смеат. Си го изучил за наетот Илија, весело рече човекот што допатува, станувајки му во пресред. Добре дошол, Мечев, го поздрави тој и го пригрна. Не престанувајки да се смее со широк гест со рацете, му покажа место на столот пред огледалото. Сакаш ли и ти да обидеш? Мечев си го пофати небриченото лице. Не би било лошо, рече, но веднаш се премисли. Со прстите си ги гибна мустаките и шеговито одречно заниша со главата. Не сега. После ќе ме избричиш. Ако ми ветиш дека нема да ме подмладуваш. Илија погледна кон вратата каде што пред тоа излезе под офицерот. Не сакам тие муцки тука да ми се врткаат. Лицето му се собра во омраза. Можаме ли долу, праша Кирков, веќе станат и тој. Може. Зад параванот, подот беше покриен со мушама. Илија ја одгрна, потоа крена еден капак и пред нив се покажа потонски отвор. Оздола удри мувлив застојан воздух. Еден по еден слегуваа по скалите. Ти и Пинго останете горе, рече Кирков, губејки се во темниот отвор. Илија го затвори над него капакот, го покри и отиде во берберницата. Во потонот, темен и влажен, мирисаше на пресно ископана земја. Кирков го осветли со кибрит, пота од една преграда извади свеќа. Бледа лелеава виделина ги осветли зидовите и таванот. Сенки се занишаа по тегобниот простор. Држејќи ја свеќата во една рака, преку алиштата навлече наметка од мушама. Друга мушама облекуваше мечев. Со свеќата враце, покривајќи ја со дланка да не изгасне, влезе во еден ископан отвор од зидот. Мечев го следеше на мало расстојание. Се провираа низ ископаниот канал на виднати, дишејки тешко. Ископот беше свеж и водеше под берберницата во правец на улицата. Од сводот прикрепен со греди се ронеше земја, а капки вода звучно удираа врз мушамите. Свеќата гореше слабо во застојаниот густ воздух, трепкаше, само што не се угасна. «Павле, воздух!» викна Кирков зад себе. На влезот во каналот одстрана стоеше ковачко дувало. Тоа беше примитивна направа за воздух. Една цевка влегуваше длабоко во ископаниот канал. Павел Шатев го раздвижи дувалото. Свежа струја потече низ цевката во каналот. Луѓето сега можеа да дишат и свеќата гореше. На светлината веќе се гледаше крајот од ископот. «При крај сме», рече Кирков. «Уште три дена работа и ќе дојдеме под темелите на банката». Над главите слушнаа придушан далечен тупот од улицата надвор. Се разпознаваа тргала од кола. Од нив сводот се затресуваш, но се одронуваше само некоја ронка земја. «Ноке, не можеме да работиме», продолжи Кирков. «Се слуша на улицата. Последниот пат ги чувме чекурите на нукниот чувар. Се плашиме да не чуе и тој». Мечев молчејки го разгледуваше ископот. «Што мислиш?» Тој како да не го чу. Нешто примислуваше. «Како ти изгледа?» повтори Кирков. «Кој знае дали ќе ни биде доста?» «Што?» «Динамитот?» «Па, нели спомна некакви стооки на станицата, со она што веќе го имаме?» «Не знам. Ке треба уште да помислиме. Кога ќе го прибереме динамитот што го купив?» «Сигурен ли е?» «Кој?» «Човекот од кого што си го купил?» «Да, но ќе треба малку да се потрудиме при превземањето. Ќе ни го донесат со рибарски кораб на отворено море». Кога се качија одново во берберницата, веќе се стемнуваше. На улицата и по куките се палеа ламби. Од уличните светилки, од еден фенер што стоеше пред самата берберница, проникнуваше синкава петролејска виделина и им ги осветлуваше лицата. Мечев се намести пред огледалото. «А сега, мајсторе, на вистина избричиме». Пингов запали ламба. Кирков и Павел Шатев стоја покрај витрината спрема улицата и гледа како таму во самрачното смирување замира и прегјашната живост. Редки минувачи брза, а уште поредко поминуваше по некој пајтон. Само зградата од спротивната страна на улицата, банката, доправо оживуваше со сите осветлени прозорци, со канделабрите што ја осветлуваа фасадата и влезот. Го гледаа сето тоа и мислеа за исто. Пред очите им се сменуваше денот со ноќта. Луѓето се затвораа по куќите, улицата пустееше. Обична, катадневна слика. Павел Шатев го кажа тоа гласно. «Ги гледам луѓево», рече тој скоро рамнодушно. «Свршен е еден ден», се радуваат може би заради починката што ги очекува дома. А изутрина, кругот се отвора одново. И никој не помислува дека еднаш ќе се случи нешто кое ќе го скрши тој затворен круг од денови и вечери. Ако мојата омраза не беше толку длабока, може би ќе ги пожалев. Би сакал на тоа да мислам без омраза, рече Кирков. Има нешто друго што сега ми е потребно. Што тоа? Готовност за акција, решителност за чинот. Тоа е лесно. Ке ги запалиме фитилите долу и зградана од спротива што ја избравме за наша одмазда, ке се урне како никогаш да не била. И се потамина, никој да не те види. Тоа е се. Да, така е, неуверено потврди Кирков. Мислеше на оние мачни мигови на станицата, на своето кршење меѓу потребата од акција и готовно за неа, кога раката сама безотпорна свеста му остана непослушна. Знаеш ли, рече тој и го погледна право во лицето. Пред малку на станицата, одвај се задржав да не фрлам бомба. Павел Шатев се поднасмевна со крајче од усните. И ти ли? Да, и јас. Зошто ми се смееш? Си се смеам на себе си. Тоа беше мошне лесно да се стори. Еден замав со раката и... И пак закопи попови музика. Како што тоа го видовме. А на местото од мртвите конзоли ќе дојдат други. Не разбра кого погребуваа денес? Не, рече Кирков и љубопитно се сврта. Еден руски конзул го убиле во Србија. Кирков разочарано се одви од излогот. Акција, велиш, рече Павел Шатев, одејќи по него. Да, акција, но од поголем стил. Нисо банкава не е она што ни е нам потребно. Ти пак имаш нешто ново, Павле? Се јави Илија, кој го добричуваше Мечев. Имам, рече Павел Шатев, нагласено и одново му се сврте на Кирков. Ке дојдеш ли со мене? Каде? До пристаништето, да се расшетаме. Кирков го гледаше со недоумица. Лицето на Павел Шатев криеше загадка. Барем еден брод. Брод под странско знаме што ќе прими патник кој од багаж ќе има само едно куферче. Со динамит. Тоа е интересно, рече Мечев, приближувајќи им се. Ке му предложиме на орцета кога ќе дојде. А сега секој на своја страна. Јас, каде ќе спијам? Се разбира кај мене, рече Илија и без причина се насмеа. Кирков и Павел Шатев тргнаа кон излезот. Ке појдам со вас, викна понив Пингов. Почекајте да затворам. Оди, ке затворам сам, рече Илија и почна да средува околу гледалата. Во чуновите, лесно лелеани на предвечерното мирно море, изгледаа како обични излетници. Од брегот се чинеше дека и не се движат. Беа само две црни точки среда море. А сепак се движа. Еден покрај друг, напоредно на мало растојание, така што веслачите можеа и со шипот да зборуваат меѓу себе. Двата чуна заминува во одреден правец, удалечувајќи се од брегот кон отворено море. Веслата скоро без шум паѓаа во водата и само за миг краткотрајно ја разборичкуваа. Рано е уште, рече тихо Мечев, а гласот сепак екна силно. Свртувај, десно. На каде? Праша Кирков од другиот чун. Кон отворено. Наблизу, како да извира од морето, се црнееше купата на маличкото островце. Рибарите понекогаш таму ги врзуваа чуновите, на краток пладневен починок. И самите многупати излегуваа на таа малечка земјена купа за време на прошетките по морето. Легнуваа на изгорената трева, меѓу кривите и сушени маслинови стебла, под чистото сино небо над себе. Додека во далечината, градот се одразуваше во водата, не баре лелеава, нереална слика на работ од морето. Кирков го сврте чунот. И другиот чун покрај него веќе се лизгаше натаму. Во благлак го заобиколиа островцето и ги притераа чуновите до копното. Од тука не се гледаше ни градот, ни морскиот брег во пристаништето. Погледот ја зафаќаше само морската ширина со хоризонтот, порабен на крајовите со сонцето, на зајдување. Тие седа на брегот во исчекување, скржави во разговор, возбудени пред акцијата. «Бидете предпазливи», рече Мечев. Во тишината гласот придобиваше на големен звук. «На коравот ќе му се приближиме од страна. Штом ќе го примиме динамитот, веслајте брго кон рибарската населба». Хоризонтот потемнуваше. Светлината од зајди сонцето се стопи во лилавост, потоа нагло потемне. И пред да се слеат водата и мракот, догледаа далеку една малечка црна точка. «Тој ли е?» праша некој спотаено. «Не знам уште», рече Мечев. «Ке ни даде знак. Чекајте». Точката нараснуваше, добиваше форма на кораб во движење. Но наеднаш се завитка во темница. Вечерта поваса, уште без звезди и месечина. Залудно го напрегаа видот. Коработ не се гледаше. Изрони наеднаш близу сив грдомазен труп од изделкано дрво. Стоеше сред морето. На него никаков знак дека има живи луѓе. Ни сенка, ни движење, ни звук. Чекаа долго. Или така им се чинеше. Може би само чекањето мигот го претвораше во неусетно течење на времето. «Ене», извика одеднаш Пингов премногу гласно. «Да, тоа е», рече Мечев, земајки фенер од чунот. Го запали, засолнувајки го со телото. Светлината ја сврте кон коработ. И таму на коработ се запали светилка. Се движеше по балубата некој сонеа, но човек не се гледаше. Некаде насреде светлината згасна. Потоа направи еден широк круг. Мечев одговори со истиот знак. Отаму уште еднаш одговорија, па светлината се изгасна. «Влегувајте», рече Мечев. Бргу се искачија во чуновите. Мечев дувна во фенерот и го фати веслото. Веслаа бргу замавнувајки широко кон коработ што мируваше закотвен пред нив. Под неговиот црн, недвижен труп застанаа. На палубата се наведна сенка. «Само брзо», рече еден човек од палубата. «Дај», викна Мечев. Човекот од палубата му намавна некому во мракот. Се појавија уште двајца покрај него и сите заедно спушта едно сандаче прикрепено со јажиња. Во едниот чун, приближен сосема до трупот на коработ, Мечев и другите го примија и полека го сместија на дното. Во другиот чун, малку оддалечен, напрегнато го следеа тоа. Павел Шатев стоеше, заслушан во лесните шумови по водата. Наеднаш се сврте, нагло и сплашено зад себе. Му се чу како да весла некој. Лицето веднаш му се снемири. Навистина, од морето идеше чун, право кон нив. «Мечев, гледај», викна со шепот. Чунот се приближуваше. Некој во него се исправи, кревајки во раката запален фенер, со намера да го осветли она што се случуваше околу коработ. Но светлината правеше само малечек круг пред себе. Сите јасно го видоа човекот што го држеше фенерот. «Патрула», извика Кирков. «Патрула», повтори Павел Шатев. «Веслај брзо», рече Мечев, отстапувајќи му го местото на Кирков. Потоа извади голем револвер и се сврте кон чунот со патрулата. Кирков завесла. На палубата наеднаш ги снима луѓето. Коработ остана во мракот испустен. Патрулниот чун ги следеше. Еден од полицајците што го држеше фенерот извика неколку пати. «Стој! Стој!» Тие весла со несмалена брзина. Тогаш кога им се стори дека одстојањето се наголемува, екна истрел. Свирна над нивните глави, а ехото му се изгуби далеку во водата. Мечев го крена револверот и му мавна со него на Илија Трчков од другиот чун. Двајцата припукаа истовремено. Во полицискиот чун се извисенката што го држеше фенерот. Падна преку него назад. Другиот од патрулата што веслаше се фрли на дното на чунот и така почна да пука. Од спротивната страна удираа истрели, но тој засолнет пукаше по тамина. Веслајки Кирков наеднаш виде дека на палубата од коработ останат зад патролниот чун, некој се исправи со навртена пушка. Удри истрел и од патролниот чун пристана пукањето. Се нишаше на водата разбранета од пукотниците, потоа сосема се смири. Брановите го одалечија. Коработ криваше котва и почна да плови во истиот правец од каде што дојде. На видикот не остана ништо друго, освен мрак и двата чуна приближени еден до друг. «Коста, чекај!» викна Павел Шатев, видувајки дека Кирков одново завесла. «Што е?» Другиот чун сосема се приближи. «Иване!» изрипа Пинго во него. Чунот се наведна, за малку да не се преврти. «Пинго, чекај!» Кирков го фати за рамениците и го седна. Илија Трчков го држеше телото на Ивана, третиот во чунот, безживотно опуштено во неговиот преграп, со главата висната надолу. «Жив ли е?» праша Мечев наведнувајки се. Чуновите веќе се допира еден до друг. «Жив е!» рече Илија Грчков. «Му го слушам дишењето, веслајте!» «Каде?» «По мене!» рече Мечев и ги зеде веслата од раците на Кирков. «В град не смееме!» Морскиот брег изруни бргу пред нив, густ и мрачен. Беше тоа малечок залив подалеко од градот, од копно непристапен со висока карпеста бездна што стрмо се спушташе кон морето. Весланата му со сите сили гонети од здивот на смртта што истекуваше од устата на ранетиот со тенката нишка крв. И уште пред да запре чунот, Мечев скукна од него и со раце го притера кон брегот и другиот во кој се наоѓаше ранетиот. «Дај ми го!» «Мртов е», рече Илија Трчков тихо. Телото на младичот висеше во неговиот преграп. Исправен во чунот, Пингов си ги загриза устните за да не крикне. Очите му се наполнија со солзи. Липот му се крена во грлото. Се затресе. Кирков застана до него. «Престани да цимолиш», му свика грубо. Стоеше покрај него, мрачен и огорчен. «Не плачам, само ми студи». Пингов трепереше како на вистина низ него да проникнува студенина. «Знам», рече Кирков поблаго. Потоа го фати за рамениците. Под неговата рака тие се смирија. «Ајде, немаме време». «Каде?» праша Пингов, погледнувајки го со чудење. Му се стори необично дека треба некаде да се оди, да се чекори. Чу некого. «Треба Ивана да го закопаме». Далеку негде, надвор од неговиот слух и вид, ги гледа силуетите на другите како се движат. Ги слуша нивните гласови. «И динамитот», рече некој. И се исчезнува, магливо и нереално. Само нозете ги чувствува. Тие стојат притиснати во тлото под себе. Со куфер во раката, Константин Кирков влезе во вратата на една сива неугледна зграда, пансион. На звукот од звонецот од една странична просторија под скалите излезе средовечна жена, жива и подвижна. «Тоа сте вие, господине Кирков?» «Добар ден, мадам Меворах». «Добар ден». Жената стоеше и го гледаше како тргнува нагоре по скалите. «Дома ли е Пингов, мадам?» рече Кирков, позастанувајки на првото стапало. «Тука е». «Благодарам». Сакаше да продолжи, но го задржа низиниот глас. Жената се уште стоеше под скалите и го гледаше од оздола. «Што е тоа со него, ви се молам? 3 дена не е излезен. Да не е болен?» Не знам. Може би. Кирков скоро се затрча по скалите. Во коридорот на горниот кат имаше два рада врати, една до друга, од обете страни. Беше неосветлен и студен. Кирков најднаш почувствува нелагодност. Собствените чекори му се сторија премногу бучни. Пристапи плашејки се од самиот шум да го прави тропањето. Не му одговори никој. Тој го спотеи дишењето и се заслуша. Му се стори дека чу кратко, пресипнато издишување внатре во собата. Тогаш потропа посилно. Кое? Се чу од таму слаб глас. Јас? Отвори! Вратата се отвори. Кирков влезе во собата. Жалузните на прозорците беа спуштени. Беше во неа мрачно, а воздухот тежок и застоен. Од улицата не допираше никаков шум. Го виде веднаш во темницата. Пингов седеше на креветот и ги криеше очите од него. Кирков го загледа добро. Лицето му беше потечено, а под очите му црнеа модри колца. «Што седиш во темница?» рече Кирков, тргнувајки кон лампата со поцрнето и исчадено шише. «Не!» извика Пингов исплашено. «Те молам, не пали ламба!» Кирков му се приближи. Го гледаше прекорно, барајки го неговиот поглед, но Пингов изгледаше изгубено. «Еј, што е со тебе?» Кирков го фати за брадата и го сврта неговото лице кон себе. «Ништо, не ми е добро». Гласот му беше слаб и некако истанчен. Тогаш Кирков енергично дојде до прозорецот. Го отвори ширум, подигајки ги жалузните. Пингов не се спротистави. Во собата влезе светлина, свежа струја воздух и шумови од улицата. На наглото развиделување, Пингов затрепка со очите. Потоа се присили да биде мирен. Околу него веќе не стоеше прегашниот превес од мрак и тој не можеше да се сокрива. «Се е во ред», рече Кирков со обичен глас. Сега тој се трудеше да не гледа во него, давајки му можност да се прибере. Полицијата ништо не знае. Се мисли дека онаа вечер на морето биле контрабандисти. Потоа го отвори куферот и од него почна да вади гардероба, книги, ситници. Пингов го виде тоа и најднаш стани му се приближи. «Што е тоа?» праша со љубопитство. «Ивановиот багаж. Го зедов од неговиот стан. Треба да ги сокриеме овие работи». «Зошто?» «Никој не смее да знае дека загинал». «А домашните?» «Ни тие». Лицето на Пингов одново се собра. Тој бргу се заврте кон прозорецот. «А ти? Си се исплашил?» «Не. Само ми е жал за него». «Што е тоа?» Кирков држеше во раката часовник. Еден старински часовник со синџирче. Го отвори. На капакот виде надпис. Го прочита гласно. «La mort n'est pas un mal». Пингов нагло се сврте. Догледувајќи го часовникот во неговите раце, тој заинтересирано му се приближи. «Што е тоа?» «Часовникот на Ивана. Го читам надписот. Смртта не е зло». «Дај ми го мене», рече Пингов одеднаш и тврдо. «Чуму ти е?» «Така. Сакам да го имам. За спомен». Кирков без бор му го подаде. Земајќи го часовникот, тој го остави на комодата. «Прибери ги и другите работи», рече Кирков. Потоа сам почна да ги реди во фиоката. «Облекувај се». Пингов стоеше среда собата и замислено ги следеше неговите движења. «Облекувај се», реков, «ке излеземе». «Каде?» «На станицата. Орце пристига». «Денес?» праша Пингов со страв. «Да, во три попладне». «Па сега уште не е ни пладне?» «Ако, ќе прошетаме». Пингов се облекуваше бавно, не баре врши непријатна непозната работа. Не бави се, го побрза Кирков. Уште не можам да се приберам, призна Пингов. Рацеве ми треперат. Нагрнувајки се со излитана наметка, со изгубена боја што му беше останата од гимназиските денови, Пингов во неа навистина изгледаше како гимназист. Онака гологлав и запетлан во неа. Готов сум. Пред да излезат низ вратата, тој го задржа со рака. Не кажувај им на другите за ова. Ке помислат дека сум се исплашил. Всушност, јас прв пат видов мртов човек. Тоа е се. Ке свикнеш, рече Кирков мрачно. Во нашата работа ке има уште мртви малечок. Улицата ги прими со шумови и врева, со југовина што ја сушеше влагата на последниот дожд и носеше мириси од морето. Тоа подействува освежувачки, животворно. Дуваше јужен ветер од кај морето, најдуваа бранови со остар мирис на солена вода, проникнуваа во носалките, дразнејки ги со пријатно боцкање. Пингов жедно им се предаде, чувствувајки дека од тоа лицето пламнува. Беше рано за одење на станицата и тие се упатија кон пристаништето. Одеа полека, молчејки, загледани во шаренилото на улицата. Кирков повторно го поваса една безпричинска тага. Чувствуваше како се качува во него налик на топол бран и се запира во грлото, а на очите му навлекува мек превес. Од што се пред него почна да се разводнува и да го губи своето обличие. Сликата на улицата, полна со живот, сета со гласови, бои и движења, наеднаш се вкочани во неговите очни црнки и тој веќе нема сетила да ја види, слуша само некои далечни одгласи и надзира нејасни контури. Мислеше пак на она што му се случи на станицата и тоа како и тагата што не можеше да ја разгони, да ја потисне длабоко во себе. Чинеше да сети страв, страв од самиот себе си, од собствената несигурност за акција. Што ли се случува со мене, помисли тој. Станувам сентиментален. Изгледа дека сето ова всушност е само залажување. Изгледа дека на вистина жалам по животот, по овој живот што ме окружува. Тој живо си спомнуваше за првите денови, кога во нив вивна огнот на заговорот. Поминуваа по исти во овие улици, по истиот пат, со високо крената глава. Ги загледуваа луѓето и во очите им сметкаше пламеното јазиче на презирањето на сето она што го сочинуваше животот. Им се чинеше просто и остварливо одрекувањето и тоа ги исполнуваше со гордост, од што градите им се надигаа, а главата им се врнуваше се понагоре. А сега, и против својата волја, предочен за прв пат пред акцијата, Кирков длабоко во себе сети дека сето она што изгледаше порано, дека е на досег од раката, одеднаш станува недосегливо. Тој се фати себе си дека за тоа се повеќе размислува, макар што се трудеше да отврли секаква помисла што би го наведувала на тоа. И тој, длабоко незадоволен со себе, се намурти и се затвори како темен облак. Не сакаше веќе ништо да види. Чекореше наслепо со крената глава, гледаше над подкривите од куките во чистото небо, судирајки се со минувачите и само по лесното повремено допирање со рамото го чувствуваше присуството на својот другар, кој зафатен со себе молчејки чекореше покрај него. Наспроти на Кирков, Владимир Пингов наполно се предаваше на сето тоа што течеше тука, на улицата, пред неговите очи. Широко отворените црнки жедно ги впиваа сите слики. И тој си приспомнуваше на неодамнешното минато. Тој и сите негови другари, сиве овие што и сега се со него. Без ученици во гимназијата на овој град, го сакаа со сите негови улици, со пристаништето, морскиот брег. Сакаа да се шетаат по улиците и да причекуваат и испраќаат бродови. И сето тоа, сиот тој разбрануван вител од доживувања, будеше во нив желба да ја принесат убавината на животот во крајот од кој беа дојдени и од кој понесоа тажни спомени од детството и родителските раскажувања. И кога во своите мечтаења донесоа судбоносно решение, кое наеднаш ги пресече сите игри, а нивните лица преку ноќ ги стори постари, Пингов ни тогаш, се уште далеко од тоа да биде свесен што се случило, не престана да го гледа и да го сака градот и морето. И белите платна од корабите, и чадот што се извиваше над парабродите на отвореното море. И се во ова тука, на улицава, што ги исполнува црнките и душата со беспричинска восхит. И сега, приближувајќи се кон пристаништето, тој вдакна со полни гради од воздухот што идеше од кај морето. Витикот се расшири. Веќе не го сокриваа куките со своите остри и скривени линии на покривите и стреите. На брегот, на камениот кеј, светот шеташе на сонцето кое во оваа доба од годината штедро ја растураше својата топлина и светлината на раната пролет. Тоа ги разгалуваше луѓето и тие се предаваа на онаа сладка мрзливост што го обзема човека под пролетното сонце. Белите сонцобрани на терасите од кафеаните и бродовите во пристаништето напомнуваа во оваа јарка поплава од сонце и море, на старински литографии, на предели на кои се е светло и во исто време и вкочането и разиграно. Па по тие предели се копне како по нешто кое токму затоа и постои, да се исчекува како најубав празник за окото и душата. Пингов се разнежни и посака да ја сподели радоста со другарот што чекореше покрај него. Но, видувајќи го неговиот намуртен лик, тој се подисплаши да проговори, за да не ја наруши со нешто неочекувано убавината на мигот. Тие преминаа преку улицата и сега шетаа по плочникот од самиот крај. Некаде на средината од патот, без предходен договор и намера застанаа. Со лицето свртен кон морето, Кирков гледаше во бродовите што беа закотвени на отворено море, недалеко од брегот. Подпрен на камената ограда од кејот, Пингов љубопитно се загледуваше и понатаму околу себе, макар што од тоа чувствуваше некоја нелагодност, како да е фатен во нешто недозволено. Одеднаш неговото внимание ја привлече глетката што се одигруваше тука близу, на неколку чекори од нив. Уличен фотограф ја местеше својата грдомазна направа, еден огромен сандак на ногари, преслечен со црно платно. Со немирни движења, како гумена детска играчка, тој подскокнуваше околу апаратот за сликање, ја завлекуваше главата под платното, претрчуваше до камената ограда кон морето, каде што стоеше цело едно семејство во бело. Ги наместуваше и сите в кочането го чекаа крајот на церемонијата на сликањето, што траеше долго, бидејќи секогаш се јавуваше ништо непредвидено. Некој во последен миг се помрднал и со тоа ги расипал сите подготовки, што фотографот го тераше да ги шири рацете и повторно да претрчува од апаратот до групата што се сликаше. Најпосле се беше готово. Со насмевка на лицето од задоволство, фотографот се вкочани пред апаратот и длабоко се поклони. Потоа, зеде да наместува нова плоча. Константин Кирков исто така го виде сето тоа и церемонијалниот крај на сликање изнуди на неговото лице забележлива насмевка. Пингов го разбра тоа погрешно. «Ајде да се сликаме, Коста», рече тој весело. Кирков го шибна со поглед. Лицето пак му стана суморно, без трага од насмевот што светна пред малку на него. «Што ти паѓа на ум?» рече грубо. «Или сакаш да го оставиш својот лик за во историјата?» «Мислев само онака», да им испратиме слики дома на нашите. Сакаше да се оправда, но со тоа само уште повеќе го налути другарот. Кирков речи си по зелене. Доби од ненадеж желба да му каже нешто што ќе открие сета бесмислица на тоа што другиот го помисли во моментот на разнежнетост, но се примисли за миг. Се сети во каква состојба го најде пред тоа и помисли дека сепак треба да му помогне што поскоро да се ослободи од она што можеше да остави потешки последици. Би било добро, малечок, да се причуваш од разни искушенија. Не е тоа за нас. Знам, рече Пингов неуверено. Мислеше наивно. Па во што искушението да си го видиш ликот на парче хартија и какво е тоа откривање на тајната што ја носиме во себе? Кирков погледна на часовникот. Потоа бргу рече. Да одиме на станица. Време е. Скоро со трчање излегоа на станичниот перон. Возот веќе пристигнуваше во станицата. Вагоните се движаа полека. Патниците се приготвуваа да слезат. Тие гледаа во нив, барајки го познатото лице на патникот што го чекаа. Од еден прозорец, Орце им мафташе со рака. Вагонот измина покрај нив и застана малку подолу. Тие потрчаа натаму. Кирков го виде Орцето од грб. На вратата од купето поземаше ничи багаж и не можеше да му го види лицето. Кога се покажа тој на вратата од вагонот, Кирков најнапред со еден поглед ја зафати целата негова фигура. А потоа се задржа на лицето, барајки промени што ги направило времето на него. Времето во кое беа разделени. Уште повеќе ослабено. Пеше тоа лице на аскет, суво, со подгорени подочници, како кај човек што гори однатре од тиха потајна болест. Но тој не му даде да го загледува долго. Не слезе од вагонот веднаш, само му подаде два куфера што ги држеше дотогаш во рацата и одново се сврте. Зад него се појави една девојка и тој и направи пат покрај себе, помагајки да слезе прво таа. Орце, извика радесно Кирков и го прегарна. Еден момент, Коста, рече Орце, ослободувајќи се од преградката. Потоа и се приближи на девојката што стоеше на перонот, барајки некого во врволицата од патници и пречекувачи. Само што дојде до неа, девојката одеднаш беше засипана со поток од брзи француски зборови. Една жена ја прегарнуваше со солзи, со грлено зборување. «Боже мој», рече еден човек со шапка врака пристапувајки. «Па ти, драга, ќе ја удавиш? Не ке можам јас да ја пригарнам?» «Добре дошла, драга внуко», рече тој, бацувајки ја во челото откако успеа да ја ослободи од преградката на жената, која прекорно го изгледа, бришејки си ги очите со своето свилено шамиче. «Како патуваше, мила?» «Благодарам, вујко. Добро». Ох, извика наеднаш девојката и исплашено се сврте. Јас сосема заборавив на својот супатник. Орце стоеше настрана со незините куфери крај себе. Да ви го представам, господинот Попурданов, а рече таа, покажувајки на него. Тој беше љубезен да ми биде на услуга за време на патувањето. Ви благодарам, господине, рече Вујко и на девојката и срдечно се ракува со Орцето. Ох, ништо, се насмев на Орце и се поклони. Јас само ја играв улогата на гостољубив домакин. Госпогицата имаше слаби представи за мојата земја. И јас... Отстрана Кирков гледаше со љубопитство. Дозволете, рече Орце, свртувајки се кон него. Мојот пријател, Константин Кирков. Кирков лесно се поклони. Уште еднаш ви благодарам, господине, рече вујкото на девојката. Моето име е Ришар, директор сум на Банк Отоман. Ке ми биде драго ако ве видам во мојот дом. Да одиме, деца. Колата чека. Иземајки ги двете жени под рака, кои ги поведа кон излезот. Дури тогаш се приближи и Пингов, кој за сето време стоеше крај еден столб. Охо, Пинго, весело го дочека Орце. Каква ти оваа шега, Орце? рече Кирков, покажувајќи со глава кон излезот. Каква шега? Ова со господинот директор на банката. Орце се насмевна со скржава насмевка. Тоа само крајовите од усните му се згрчија. Игра на случајот. Сепак, може да ни послужи ова познанство. Но, ќе одиме ли? Пингов го зеде неговиот куфер. Перунот веќе се празнеше. Железничките работници ја испуштаа парата на вагоните. Иван загина, рече Кирков кога се качија на пајтонот и тргна по улицата. Орце не рече ни збор, само го погледна без изненадување, како токму таа веста ја очекувал. Гледаше околу себе одсутно, во улицата полна со луѓе, во фасадите од куките, слушајќи го за шепотеното раскажување на случката на море. Коњите тропаа по плочникот, улицата триштеше од гласови, зборувањето се губеше во вревата. Од него остануваа само голи, суви подробности. Ни тоа Орце не го чу. Ниеднаш не го прикина Киркова, ни со забелешка, ни со прашање. Се чинеше дека слуша спокојно, а може би тоа само во него внатре се набираше гнев и незадоволство. Неколку пати Кирков подзапре, очекувајќи дека тоа незадоволство најднаш ќе вивне во гласен прекор. Но Орце остануваше студено мирен, само вигите му се составуваа, а лицето од тоа му стануваше уште посува. Така пристигна во берберницата. Орце посака веднаш да слеза долу. Во каналот се вршеа последните ископи. Орце влезе во каналот, разгледувајќи го. Молкома се поздрави со другите и пота одново излезе. Динамитот уште ли е таму? Му се сврта наеднаш и без увод на Кирков. Да, рече Кирков. Треба да го пренесеме. Утре е недела, рече откако размисли еден миг. Ќе појдеме да го земеме. Погрижете се за чунови. И тоа беше речиси се што кажа. Беше затворен и стемнет како ноќ. Кирков помисли дека е лут и го остави да ја потисне во себе во молчењето сета своја лутина и гнев. Утредента беше недела. Ден полн со сонце. Во два чуна се возеа кон заливот во кој онаа вечер го оставија динамитот и телото на Ивана. Морето мируваше, намрешкано понекад од подводните струи и од плесокот на веслата. Од едниот чун повремено се разнесуваше гласната, непринудена смеа на Илија Трчков и се истркалуваше по водата без одглас и осамена. Сите други молча. Заливот им беше познат одамна, не само од онаа вечер. Уште е кога беа во гимназија и да тука на капење, заверенички скриени од светот меѓу карпите во кои удираа пенести бранови. Брановите удираа право на карпите кога беше морски прилив, а кога водата се повлекуваше, под нив се оформуваше во широк лак песочна плажа. Лежеа на песокот со очите свртени кон синото небо и не мислеа предавајќи им се на сонцето и синевината што се сипеше врз нив. Пристанувајќи сега со чуновите, им се стори дека идат на туѓо, непознато место. Придружен од неколцина, Орце се искачи на карпите. Низ еден процеп се влегуваше во отвор сличен на пештера. Тука, водата од морето не можеше да допре ни во најсилните налети на морскиот прилив. Добро е, рече гласно Илија Трчков, откопувајќи го од под камењата сандачето со динамитот. Гласот се удри во нискиот свод од камен и оттука низ отворот излезе кон морето. Илија Трчков се изненади од неговата силина. Ја крена главата и го вида Орцета како стои со мечев покрај Ивановиот гроб. За миг тоа го задржа во движењето со рацете кон сандачето. Рацете му остана на половина пат. Лицето се истегна, исчезна од него на смевката. Беше тоа само кратко, мимолитно засенчување поради присуството на смртта тука до него. Но неговата природа беше сега против размислување. Телото бараше во секој миг движење, не оставајќи ја свеста да се скове на едно место. Поземете, викна тој кон нив, гледајќи ги како стојат покрај гробот, и тие замолчени и неподвижни. Орца беше повеќе од секогаш затворен и скржав на зборови. Овој пат, како на вистина да носи со себе темен облак, што секој миг може да се истури. Седеа покрај брегот. Никој не зборуваше. Кирков наоѓаше во песокта парчиња од школки, ги ронеше меѓу прстите, чудејќи се на нивната трошност. Пингов фрлаше камчиња во водата. При секој паѓање тие удираа како клобурци од јадар летен дошт. Тој шум го одвлекуваше и го чинеше привидно мирен. Излегувајќи од пештерата, Орце долго ги изгледа сите редом. Смрт на ситно, рече огорчено, и на сите им се стори дека пак ќе замолчи. Дека во таа реченица е собрана и исплукана сета горчина што му го грчеше лицето. Илја Трчков и Мечев го наместуваа динамитот во еден од чуновите и не се ни свртеа. Смрт на ситно, повтори Орце со повишен глас. Од секогаш сум се плашал од таква смрт. Стоки динамит требаше да се спаси. Се се случи неочекувано, рече Кирков, не гледајќи во него. Не мислам на тоа, го прекина тој. Очите му гореа и изгледаше дека од тој пламен што се димеше во нив, секој миг се шират под горените кругови на подочниците, правејќи го лицето аскетски издолжено и испотено. Мислам на нашата смрт, продолжи тој. Ете ни, уште една поука, да се исчуваме за едно умирање со ефект. Загледан до тогаш во далечината, во морската вода без брегови, Павел Шатев се приближи. Зошто зборуваш за умирање, Орца? Се разбира, се обиде да се насмевне. Во секоја борба има мртви. Зар за тоа што падна еден од нас да станеме фаталисти, очајници? Треба да бидеме практични, сурови, методични терористи, кои... Орце го прикина, нагло кревајќи ја раката. Размислував и сам достатно за тоа. Бев долго време во тугина. Меѓу луѓе што нам ни се слични. Запознав многумина кои по се што се случило, останале живи. И сега својот живот го носат како најголемо проклетство. Не сакам таков живот. Вие си спомнувате. Уште во гимназија, кога го создадовме нашиот кружок, ние се заветувавме на смрт. Беше тоа можеби непромислено, патетично. Но сега, длабоко чувствувам дека тоа е единствената можна логика на секој тероризам. И нашата смрт треба да биде дел од акцијата. Потврда неизина и најчиста залога за чистотата на нашите идеи. Зошто големи зборови? Работата е мощна проста и ќе ги извршиме атентатите. И после? И после? Орца го гледаше откосо. Усните му беа згрчени. Павел Шатев се помачи да објасни, но прашањето остануваше без одговор. Што после? Навистина мислеше Кирков. Мислата се одбиваше од неизвестноста која понатаму настанува како од тврди зидови. Им се чинеше тоа просто и ясно. Ке ги извршат атентатите, а потоа, како логична последица, не идуваше целта. Да се возбуди светот, да се развижат заспаните совести и робството да се симне од лицето на татковината, како некој темен превес. Одошто тоа ќе засвети чисто и насмеано. Да може помисли тој со едно делче од свеста да се види сето она што ќе биде после. За тоа треба да се остане жив. А ако не биде ништо, ако се во ова е само заблуда и бладачко занесување во соништата, Кирков од тоа чувствуваше смртен страв. Не, не треба да се види ништо. Се треба да се остави да изгори во пожарите што ќе ги предизвикаат, на таа темна неизвестност што стои со остари рабови до тоа после. Нема да барам ни завет ни клетва, рече Орце. Одберете си сами. Јас веќе одбрав. И јас, сакаше да викне гласно Кирков. Но тоа остана во него. Молчејки тој ги загледуваше сите редом, сакајки од лицата да им го одгатне нивниот избор. Мечев темно прелетуваше со поглед по лицата на младичите, не криејки го своето незадоволство, кога зборувањето го завиткуваа во магли и нејасни бркотници, од кои се беше како во сплет од улица во непознат град. Беше најстар од сите и беше поминал многу премрежја, одошто душата му се затворила и го чинеше недостапен. Вечно замолчан. Не трудејки се никогаш да го сложи во зборови она што го чувствуваше, се во него завиткуваше во тајна, сурова и недостапна. Им се придружи нив, младичи од гимназија, без предрасуди, но и без занес, свесен само дека треба нешто големо да се стори. Не верувам дека го мачи прашањето да се умира или не, помисли Кирков. Му се чинеше дека се на него зборуваше за решеност. Тој беше веќе за донаа невидлива граница, зад која не се гледа и дури не се чувствува потреба да се гледа. А Илија Трчков? Тој имаше тело на атлет, душа на дете. Не сакаше никогаш да размислува. Се се фаќаше на него од првиот миг, како да се отпечатува во податлива мека и ловица. Со насмевка на лицето, широко и растегнато, и сега слушаше како зборуваат и на тоа лице јасно се одразуваше секоја промена на настроението. Кирков спокојно го остави тоа лице да се шири и да се собира. Го бараше со поглед Пингова. Младичот беше пристанал да си игра со камчињата и водата. Слушаше напрегнато со лица што наеднаш станало постаро. Тешко е тоа за него, си рече. А за мене? Не смееше да се предаде на размислување. Сега, кога и тој во себе го направи својот избор, не минове ни конечен. Има непроено причини за живот. Само една за смрт. Се определи за неа. Тие спореа уште долго, а небото над нив сино без облаци. Песокта врела. Морето ги лелееше брановите и телата на младичите без отпор. Неопределиво му се предаваа на тој млаг допир од животот со шумови и бој, што проникнуваа во нив неусетно и тихо. Мансардата во која живееше Орце се состоеше од долга собичка со еден прозорец под самиот покрив на зградата, извишена на другите градски куќи. Од прозорецот се гледаа нерамните кубови на покривите, преку нив едно нечисто парче од морето. Таванот беше засечен над самиот прозорец и бидејќи тука стоеше неговата маса кога седеше покрај неа, Орце имаше чувство дека се наоѓа на клунот на некој брод што плови над подкривите. Особено предвечер, кога измаглицата во потемнетиот залез ги загрнуваше како со прашлив превес, тој впечаток му се подсилуваше до размери на халуцинација. Оттука, од високиот покрив на шестокатницата, му се откриваше тој дел од градот како нарочно расфрлан во неред, со нерамнини, со купишта раскршени, остри, нерамни линии, со грди опачини од кукните фасади, со надолу изгубените процепи на улиците меѓу нив. И сега, во таква предвечер, Орце гледаше истата слика. Од таа несреданост што му се наметнуваше на погледот, го опфаќаше мачно стегање под срцето. Остануваше долго загледан пред себе, како да го средува тоа што беше непријатно расфрлано во него. Како чувство, како мисла, како рефлекс, може би од несредеността на видикот, далеку напред, над сивите посипани со подсрнат хумус покриви на градот. Дури кога самрачните сенки почнуваа да ги зарамнуваат покривите, кога за миг се бришеше острината на линиите, Орца почувствува смирување. Веќе беше стемнето кога ја запали ламбата. Низ отворениот прозорец продре млака струја воздух. Ја стави ламбата на масата пред себе, потоа пак седна спроти прозорецот. Не постоеше никаква опасност дека некој може да го види оттаму. Затоа не го затвораше прозорецот. Ако некој го видеше, без друго, лицето ќе му се искривеше од ужас. Ја принесуваше голата рака до подлактицата над пламенот на петролејската ламба и долго така ја држеше. Ламбата чадеше. Незиниот пламен лизнуваше нагоре. Го допираше голото месо. Орце го поднесуваше горењето со лице напнато во грч, за да ја тргне раката само во кратки интервали меѓу две горења, од кои по собата се разнесуваше мирис и непријатен звук на горењето. Грчот на лицето стануваше уште понапнат, но тоа не беше отпор од физичка болка, туку свесно напрегање на волјата да се превладее болката и да се издржи до крајни граници на трпењето. Пренесувајќи ја веќе поцрнитата подгорена рака уште еднаш на пламенот, Орце чу чекори. Некој запре пред неговата врата. Раката му застана на половина пат од ламбата. По тропањето препозна дека дошол некој од другарите. Стана, спуштајќи го засуканиот ракав од кошулата преку изгорената рака. Кој е? Праша пред да отвори, запетлувајќи се. Јас? Го препозна гласот на Кирков. Еден момент. Воздухот во собата беше исполнет со мирис на горењето. Орце се заврте во недумица. Погледна кон прозорецот. Тој беше отворен, махинално. Замавна со обете раце како да сакаше да го растера тој предавнички мирис. Кога повторно се приближи кон вратата, го чу заднеа нестрпливото дишење на Кирков. И отвори. Влегувајки, Кирков го почувствува во носалките остриот мирис. Се загледа по собата. Погледот му се задржа на исчадената ламба. «Што мириса така на изгорено?» рече Кирков. «Пржев месо», рече Орце со незадоволство. «Седни». Кирков го загледуваше подозриво. Лицето му се причини издолжено. Сето од еден сплет на црно-сиви линии, како кај ликот фреска. Љубопитен си? Еве. Ракавот откри црна флека на подлактицата. Несакано, Кирков се намурти. Што е тоа? Една малечка вежба, рече Орце сурово, одмазнички. Се приближи кон масата. Ја принесуваше раката над пламенот, за да му покаже. Орце, свика Кирков. Со еден чекор се најде до него и скоро насила му ја истргна раката. Виде како лицето му го пресече остар грч. Без друго беше тоа болка, физичка болка која не се поднесува. Раната на раката веќе не го поднесуваше ни допирот на кошулата. Орце го засукуваше ракавот веќе подалеку од неа. Наведнат над него, Кирков бараше збор за себе. Беше длабоко досегнат негде внатре. Се набираше некој јат во него. Не знаеше дали да вивне или да се собере. Да се згручи во малечка горчлива топка под грлото. «Чуму ти се тие вежби?» праша. Орце се насмевна само со крајот на усните. «Тоа ли? Јас тоа го нарекувам надвладување на материјата». Ти ке речеш, знам, литература, нели? Чернишевски. Што се муртиш? Кирков зашета по собата. Знам дека си заколнат противник на позата, Орце. Зар сепак ова не е поза? Признај, зошто такви излишни церемонии? Сме решени на смрт и ќе умреме. Молам, нека стане тоа без церемонии. Орце направи малечко движење со главата, свртувајќи се кон него. Лицето му се скриво сенка. Кирков не можеше да го види. «Мислиш дека сме веќе решени?» рече Орца полека. Кирков застана. Лицето, очите на Орца од мракот беа управени кон него и очекуваа одговор. Кирков одново сети како го обзема немок да одговори, да најде збор. Орца почека малку. Кирков не виде, може би неговото лице се расшири во победничка насмевка. Тоа лице беше в мрак. Се заврте и сега па го гледаше преку рамото неговиот профил, уцртан на светлината од ламбата пред прозорецот. Орца вадеше од фиуката на масата некој работи. Кирков заинтересирано погледна. Најпрво, од едно стакленце, Орца ја мачкаше раката со некаква маст. Потоа се обиде со левата рака да намотува завој. Го правеше тоа несмасно, но сепак завојот легнуваше преку изгореното. Го покриваше со својата белина. Едниот крај од завојот го зеде в заби и така сакаше да го врзе. Кирков пристапи. «Дај, поможи», рече Орца. Молкома Кирков го зеде завојот. Потрнувајки го, сети дека е лабаво намотен. Го одвитка и одново го намотуваше, трудејки се да не стега премногу. «Не си многу весел денес, Кирков». Кирков сви со рамениците. «Ти треба и тебе некоја вежба, драги мој». Орце го гледаше упорно подого. Кирков се тргна навредено. «Што се лутиш?» рече Орце. «До решението сме сепак далеку». «Мислам дека за тоа со тебе се разбравме, Орце». «Да, ама сепак, испитај се, Кирка. Испитај се», рече тој станувајки. Кирков стана до прозорецот, гледаше низ негово мракот, каде што се уцртува нејасни матни контури на градот, скржаво осветлен со квадратите на прозорците. Мислеше на Орцевата порака. «Испитај се! Испитај се!» «Се испитувам ли?» помисли. «Секој ден, секој час, секој миг». «Не, не мислам. Исчекувам само». «Да се испитувам?» «Како?» Погледна во исчадената ламба, на лицето му прилета насмевка сама од себе, небарана. Сакаше да каже «детинска игра». Се замисли. Во другиот крај на собата Орце се облекуваше за излегување. Пред да го наметне палтото од полицата со книги, зеде еден плик. Го фрли на масата пред Кирков. Кирков го погледна одстрана. «Што е тоа?» рече. «Читај». Кирков го отвори пликот, извади парче хартија, што личеше на никаква покана. Напишано беше на француски јазик. Кирков го прочита потписот. «Ришар, директор на Банк Отоман». Заинтересирано се загледа во напишаното. Прочита наглас. «По повод пристигањето на нашата внука, прием во нашиот дом. Ке ни биде особено драго ако и вие и вашиот симпатичен пријател, господин Кирков». Држејќи го врака писмото, Кирков се сврте кон Орцата што веќе облечен се дотеруваше пред огледалото. «Не мислиш без друго да појдеш?» «Зошто да не?» рече Орце. «Не наоѓаш ли дека е тоа цинично?» Орце дојде до него. «Не. Љубам да им гледам на луѓето во очи. Да ги видам одблизу», рече тој и поверливо се наведна до неговото лице. «Туку, тоа е дел од мојот систем». «Каков систем?» го прекина Кирков. «Систем на само испитување», рече Орце со мала иронија во гласот и го крена прстот. «Одиме ли?» «Каде?» «Таму кај господин Ришар, види». «И ти си поканет». Кирков уште ја држаше поканата во рака. Летимично ја погледна. «Тоа е денес?» «Да». «Одиме», рече Кирков со некоја решеност во гласот. Пред вратата од банката шиташе нокниот чувар. По улицата немаше минувачи, само по некој осамен шетач. Сите прозорци на куќата беа осветлени и светлината од нив се истураше по плочникот. Орце и Кирков наближија до банката токму кога пред неа застана затворен пајтон. Една елегантна двојка излезе од него и се упати кон влезот во куќата. Чуварот ги поздрави и ги пушти покрај себе да влезат на отворената врата. Откако пајтонот измина, двајцата младичи, чекорејки полека, идеа на кај влезот во куќата. Чуварот зачудено ги погледна. Направи нејасно движење како да сака да ги запре. Но Орце ја извади од џеп поканата. Поканети сме, рече покажувајќи со прст нагоре кон осветлените прозорци на куќата. Чуварот ја допре со прстите козирката од шапката. Молам, повелете. Влегувајќи, Кирков несакано погледна на спротивната страна, кон берберницата. Од утре, ке треба да припазиме, си помисли. Може некој од тука да не види. Потоа веднаш во себе отфрли таа мисла. Берберницата стоеше во редот ниски, ненавидни куќарки на спротивната страна на улицата, ненавидна и самата со спуштени кепенци на вратата и прозорецот. Едно чувство на нелагодност го повасуваше, качувајќи се по скалите со мраморни украси од страните. Прв пат влегуваше во сличен дом. Ги гледаше од страна, од надвор и не без омраза, поминувајќи по крај нив. Сега, влегувајќи во просторен хол, осветлен со полилеи од чија светлина блискаше мраморот на столбовите, кој знае по каков асоциативен пат му се наметнуваше споредбата со светлите дворови во родниот град, со стрмните улици на Велес. Сега, напролет, улиците и дворовите се полни со светлина од сонцето. Блештат измените плочници, белова росани. Се тргна од таа далечна, нејасна слика и погледна во Орцето. Чекајки да ги пријават, Орце го проучуваше распоредот во куќата. О, тоа сте вие, ги приснета во предсобјето гласот на господин Ришар. Повелете. Им ја затресе раката и ги поведе во широката приемна соба со неколку маси околу кој беа испоседнати другите гости. Масата кон која ги поведе имаше само мажи. Седна на празните места откако домакинот ги представи на своите гости. Не, не никако. Јас во тоа не верувам, господа, го продолжуваше господин Ришар прекинатиот разговор со своите гости. Представете си, господине, се сврте кон Орцето, прекинувајки се. Поп Орданов, рече Орце насмевнувајки се. Да, представете си, господине Поп Орданов. Господава мислат дека во Турција револуцијата е неизбежна. Јас во тоа не верувам. Вие сте тука домородци. Што мислите вие? Кирков се погледна со Орцето. Мислам, рече Орце бавно, изгледувајќи ги сите редом. Мислам дека ситуацијата за мојот народ е многу тешка. Секако, секако, исплашено го прекина господин Ришар, сакајќи да предводи некоја опасна потврда негова. Но, социјалните проблеми можат да се решат со една разумна интервенција на европските сили. Во таа смисла, му се сугерирани на султанот известни реформи. Може би, рече Орце, и заусти да објаснува. Но, во тој миг, од другиот крај на салонот, наидува девојката од станицата и господја Ришар. Орце стана да ги поздрави. Девојката радосно му пристапи и се ракуваа. Кирков станат и тој лесно се наклони. Како сте, госпогица? Се надевам дека немате лоши соништа под небово на мојата земја. Рече Орце смејки се. Ох, господине, рече госпогата Ришар. Во лош час ја повикавме Алис да помине ваканција кај нас. Господин Ришар се замеша. Знаете, рече тој, свртувајќи му се на Орцето. Мојата жена ги зела при срце гласовите за погром во градов. Ти претеруваш, драга. Како што гледаш, градов живее мирен живот. А ако некаде експлодирала бомба, боже мој, живееме на Балканот, зар не? Пиер добога, рече прикорно господја Ришар. Не заборавајте ги, не зборувајте ги тие работи пред неа ни нашега. Те молам. Не плаши ја. Младата девојка се насмевна, покажувајќи ред прекрасни заби. Јас не се плашам, рече таа кога вујко и со виновно лице се сврте кон неа и ја бакна во челото. Ако верував во сите тие приказни во комити, ќе помислев дека сите македонци носат бомби во џабовите. Потоа ги погледна двајцата младичи толку миловидно, што Кирков и несакано отфрли секаква помисла дека таа се поигрува со нив. Браво, браво, извика господин Ришар. Во ваше здравје, господа. Им се сврте на двајцата младичи со чашата враце. Отпија малку од чашите. Беа уште станати просто. Разговорот малку застана. Исчекуваа жените да се оддалечат, можеби. Да одиме, драга моја, рече господја Ришар. Здодевно е да се слушаат машки разговори. Под рака со неа, таа отиде кон другиот дел на салонот, кон масите со жени. Поздравувајќи ги, мажите седнаа. Кирков најднаш почувствува ужасна здодевност. Што бараме тука ние, си рече во себе, длабоко незадоволен што се согласи да дојде. И зошто сме повикани воопшто? Слушаше како разговараат самодопадливо и накитено, уживајќи секој во својот глас, трудејќи се секоја реченица да биде духовно најдена досетка, придржувајќи ја со бучно смеење. Неколку пати едно по друго го погледна Орцета, сакајќи да му даде знак за својата нелагодност. Орца меѓутоа не го забележуваше. Учествуваше во разговорот како цел век ништо да не правел, а водел такви бескрајни и месмислени салонски разговори. Некои негови реплики беа остри до циничност, но собеседниците ги примија со благонаклона насмевка, гледајќи во неко безмалку некаков чуден, екзотичен балкански мудрец. Одмавна во себе, потоа стана. Прошета по салонот неопределено без никаква цел. Во дното виде клавир. На пултот лежеа растоварени ноти. Немногу заинтересирано тоа, поминувајќи по салонот, Кирков бараше да го сретне погледот на младата девојка. Сега почувствува дека таа го гледа. Чу шум на женска облека за својот грб. Се заврте. Девојката му пристапуваше. Вие изгледа и љубите музика. Прашуваше таа со истиот оној израз на миловидност на лицето, како кога им пристапи да ги поздрави. Ох, не, се збрка Кирков. Јас само така. Се надевам, драга Алис, рече господјата Ришар, пристапувајки, дека ќе ни причиниш малку задоволство да посвириш. Вие свирите? Живо несакано воскликна Кирков. Сега редот беше девојката да се збрка. Не одговори веднаш. Ох, без друго, рече господја Ришар. Откако е дојдена, не се одвои од клавирот. Помолете ја вие, господине, може би ќе се согласи. Господјата Ришар одново се оддалечи. Кирков зеде галантна поза и рече. Ке ни дадете ли таква шанса, господица, да се насладуваме на вашата уметност? Ох, се спротистави девојката, јас сум само аматер. Навистина, учам во коледжот клавир, но сето тоа е така. Не би се осмелила тука, рече, покажувајќи на салонот препон со луѓе. Кирков ја гледаше во гледалото зад нејзиниот грб. Одразот малку замаглен од светлината на салонот. Притулена на големиот абажур на таванските светила од зелена боја, ги сокриваше линиите на нејзината фигура. Се чинеше таа нереална и лелеава, како одразена во вода. Еден столб го отцртуваше благиот профил на девојчинската глава. Кирков се виде и себе си во огледалото. Го виде своето лице близу до силуетата на девојката. Почувствува дека наеднаш го облева топлина. Другарите често го задеваа тоа лице. Го нарекуваа убавец, без суета го проверуваше тоа во огледалото. За миг сети наплив на една неодолива мисла. Урце рече дека треба да се провери себе си, да се положи испит. Молам, тогаш си рече во себе си во некоја чудна одмаздолјубивост. Треба да ви благодарам, рече Кирков, погледнувајќи ја девојката со поглед што бараше да проникне во низините очи. Зашто? Рече девојката брзо, не трепнувајки. За тоа дека имате убаво мислење за нас. Пред малку, не брзајте, го прекина таа, заканувајки му се со малиот тенок скоро провиден прст. Сум чула и пострашни работи. Например, па го погледна таа и се насмевна за да го ублажи ефектот од своите зборови. Да речеме, фамозното грабнување на мисионерката Мис Стоун. За миг на лицето од Кирков згасна насмевката. Таа упорно го гледаше право во очите. Кирков збунето побрза. Од кого сте го чуле тоа? Од неа лично. Од кого? Од Мис Стоун лично, рече девојката и објасни. Говореше еднаш во нашиот коледж. Ох, не плашете се, рече таа брзо, видувајќи дека лицето на младичот станува намуртено. Му се доближи скоро до лицето и му рече со доверба. Та зборуваше за вашите сонародници со симпатии, само рече дека сте малку погруби. Тоа не е ни малку ласкаво за мене, рече Кирков, повратувајки се од првата збунетост. Добога, рече девојката без страст, со наместен прекор. Да се одведе слаба, незаштитена жена во планина меѓу комити. Господја Ришар, која ги чу последните зборови на поминување по крајнив, плесна изненадено со рацата. Боже мој, и вие за политика? Не плашете се, господјо Ришар, рече Кирков со љубезна насмевка. Го спомнавме само фамозното грабнување на Мис Стоун, и тоа повеќе од чега. Немојте добога за тоа да зборувате ни нашега, ве молам, рече господјата Ришар сериозно. Што стана со музиката? Изгледа дека не помогнала ни вашата молба? Му се сврте таа на Кирков, одново со оној тон на љубезна домакинка. Кирков ја погледна девојката. Тогаш не ми останува ништо друго, освен да ја повторам својата молба, рече тој. Навистина ли сакате да свирам? Праша таа кога господјата Ришар ги остави. Да, рече Кирков. Попрво треба да ви признам, пред малку кога ме прашавте дали љуба музика. Не ви ја кажа вистината. Јас многу сакам музика. Дури едно време сакав да учам музика. Но татко ми повеќе сакаше да се занимавам со трговија. Измисли Кирков и не поцрвено тоа што го рече. Девојката седнуваше веќе покрај клавирот. Некои од жените се приближија да слушаат. Мажите во другиот крај на салонот продолжија бучно да разговараат. Наместувајќи ги нотите, девојката крена уште еднаш поглед пред него и почна да свири. Кирков стоеше подпрен врз клавирот и ја слушаше. Пардон, рече гласно господин Ришар, станувајќи кога допреа до нив првите акорди на клавирот. Со рака ги стиша другите и сите почнаа да ја слушаат музиката. Придружувајќи го со бучно ракоплескање низиниот крај, Урце дури тогаш го забележа Киркова крај девојката. Многу се разнежни вечерва, Кирка, му рече кога излегоа на улица, блискава од месечината. Музика, убава девојка. Кирков победоносно го изгледа насмевнувајќи се наглас. Ја почнувам својата игра, Орце. Каква игра? Игра на само испитување. Не разбирам, го погледна Орце изненадено, подзастанувајќи. Блажени се оние што не разбираат, изрецитира Кирков и продолжи да чекори по улицата. Уште пред да наближи кон берберницата, одејќи по улицата, Кирков скришум фрли еден поглед кон горниот кат од зградата на банката. Преку прозорците беа навлечени драпери, не се гледаше ништо. Олеснето мирно ги разгрна трските на вратата и влезе внатре. Долу се, го пречека Илија Трчков. По обичај нешто чепкаше околу една машинка за стрижење. Ке слезеш ли? Не уште, рече Кирков, колебајки се за миг. Подоцна. Остана да стои кај широката светла витрина спрема улицата. Не гледаше во минувачите. Погледот му лижеше на едно место. На прозорците од банката. Гледаше таму, упорно, како да исчекува некој таму да се појави, па потоа да донесе некое важно судбинско решение за да се одвои од стаклото на излогот. Пингов ги хранеше птиците во кафезите. Тие весело цвркотеа, колвајки ги ситните зрна просо од неговата дланка, проврена низ отворот од внатрешноста на кафезот. Кога влезе Кирков, лицето му го озари олеснувачка радост. Зафатен со гледањето надвор, Кирков не ја забележуваше возбудата, легната меѓу привидниот мир на двајцата младичи во берберницата. Обајцата вршеа нешто, но механички, без особен интерес за тоа што го вршат. Пингов ги хранеше птиците без одушевеност, по навика. Друг пат тоа беше церемонија во која малите крилести топчиња во кафезите со своето цвркотење и прелетување во тесниот простор ограден со жици предизвикуваа кај младичот непринудена бескрајна радост. Сега младичот молчеше, а лицето му беше сериозно. Затворајки го кафезот, Пингов му се приближи на Кирков, се уште замислено загледан во зградата на банката од спротивната страна на улицата, иако таму одамна ништо не очекуваше да види. Гледаше по навика, а не по некоја незадоволена внатрешна потреба. «Се е готово», рече Пингов, мислејки дека тој ја гледа банката. «Што?» се тргна Кирков. «Долу», покажа со очите младичот. «Го поставуваат динамитот». «Ах, да», промрморе Кирков и се одвои од излогот. «Одам долу», му рече на Илија, поминувајки покрај него. Се упати зад параванот. Пингов му отвори да слезе. Во визбата Шатев го движеше полека со ритмички замавнувања дувалото од механизмот за воздух. На гридата пред него, на клинец, висеше туристички проспект со слика на брод. Еден убав бел патнички брод на пловидба по отворено море. «Гвадалкивир», рече гордо Шатев, кога виде каде се запре вниманието на Кирков. Француски патнички брод. Пристигна на бела недела изутрината. Заминува истата вечер. Веќе се извади в патнички билет. Рече тој со иста гордост во гласот. Кирков надзре низ отворот од каналот. Во неговото дно, што се протегаше сега длабоко напред, на светлината од свеќата се нишаа по сводот на големените сенки на Орце и Мечев, наведнати во работа. По некое време Орце излезе од каналот, влечејки по себе неколку врвки од фитили за воспламенување. Ги прикрепи кон градите, распоредувајки ги покрај друга, една покрај друга, за да не се сплеткуваат. «Зошто толку долги?» праша Кирков, покажувајки на фитилите. «За секој случај», промрморе Орце, «повеќе за себе». По него од каналот излезе и Мечев. Беше целиот извалкан со земја, испотен во